месяц выйдет надо держать, як згасне в місті світло ліхтарі, тоді у серці туга знов криво. Химерна туга спро минулих днів, тоді у серці туга знов кривавить. Химерна туга спро минулих днів. Знаю це про тебе спомін, моя дівчино казко золота, тобою навіть місяць в небі повен, тобою повна тиха самота, тобою навіть місяць в небі повен, тобою повна тиха самота.